Moleki Nosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 10 lutego, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje trzecia osoba poszkodowana w wypadku w Bukowinie Tatrzańskiej. Ponad 4000 interwencji strażaków, wszystko z powodu huraganowego wiatru. Ukraiński koncert Naftohaz nie wyklucza rozpoczęcia międzynarodowych spraw wobec Gazpromu. W szpitalu w Nowym Targu zmarła trzecia ofiara wypadku w Bukowinie Tatrzańskim. To 21-letnia kobieta, którą przygniótł dach zerwany przez silny wiatr. Informację potwierdził Mateusz Drwal z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. To mogę potwierdzić z uwagi na to, że otrzymaliśmy informację z Zakopanego, że po prostu ojciec jest powiadomiony, no to my ze swojej strony też możemy to potwierdzić. Tylko za pośrednictwem szpitala otrzymaliśmy informację, że niestety ta pani zmarła. Wcześniej na miejscu wypadku, mimo reanimacji, zmarły matka 21-latki i jej 15-letnia siostra. Do tragedii doszło na parkingu przy górnej stacji wyciągu narciarskiego Rusiński przed 11. Dach z wypożyczalni sprzętu narciarskiego wpadł wprost na 4 osoby. W szpitalu jest 16-latek, który ma uraz głowy i stłuczony bark. Piątym poszkodowanym jest mąż zmarłej kobiety, który po urazie psychicznym również trafił do szpitala. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi prokuratura. Śledczy wskazują, że konstrukcja prowizorycznej wypożyczalni sprzętu narciarskiego była wadliwa. Od wczoraj do dziś popołudnia strażacy wyjeżdżali ponad 4100 razy, by usuwać skutki wichur, które przechodzą nad wieloma obszarami Polski. Najwięcej interwencji dzisiaj odnotowano w województwie podkarpackim, gdzie strażacy interweniowali już prawie 900 razy, oraz w województwie dolnośląskim i małopolskim. Mówi Paweł Frontczak, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, i dodaje, że prądu nie ma około 50 tysięcy gospodarstw, najwięcej na Podkarpaciu. W Europie szaleje sztorm Kiara, są ofiary śmiertelne, odwołano setki lotów, woda zalewa ulice. Bez prądu jest 100 tysięcy Czechów, a także dziesiątki tysięcy ludzi w północnej Francji i Austrii. Oddaję hołd Kaszubom, którzy walczyli o polskość, mówił prezydent podczas obchodów stulecia zaślubin Polski z morzem. Andrzej Duda zaapelował też o wsparcie w realizacji jego planów. Chciałbym, żeby wszystkie te programy, które w ciągu ostatnich lat zostały uruchomione, wielkie plany rozbudowy chociażby naszych portów, portu zewnętrznego w Gdyni, portu centralnego w Gdańsku, ale także i portów tam na naszym zachodzie, w Szczecinie i w Świnoujściu, by one zostały w pełni zrealizowane. Prezydent dodał, że poza portami powinna rozwijać się komunikacja potrzebna do tego, aby Polska stała się państwem o wielkim potencjale gospodarczym i finansowym. Ukraiński państwowy koncern gazowy Naftohaz rozpatruje możliwość wszczęcia międzynarodowych spraw wobec rosyjskiego Gazpromu. Chodzi o praktyki monopolistyczne, które stosują Rosjanie w przesyłaniu gazu przez terytorium Ukrainy. Niedawno Rosjanie wypłacili Ukrainie zaległy dług zasądzony przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy. O możliwych kolejnych skargach na Gazprom do międzynarodowych instytucji arbitrażowych poinformował szef Naftohazu Jurij Witrenko. Jak zaznaczył, stanie się tak, jeśli nie dojdzie do porozumienia z Rosjanami. Chodzi m.in. o niemożność kupowania przez zachodnich odbiorców rosyjskiego gazu na ukraińsko-rosyjskiej granicy, ale też niemożność eksportowania gazu z Rosji przez inne niż Gazprom koncerny, a także transportu gazu przez Rosję z Azji Środkowej. Skargi, jak zaznaczył szef Naftohazu, mogą być skierowane do antymonopolowych organów Unii Europejskiej, ale też międzynarodowych sądów arbitrażowych. Pod koniec zeszłego roku Rosjanie wypłacili Ukrainie niemal 3 miliardy dolarów długu zgodnie z decyzją sztokholmskiego sądu arbitrażowego. Przed międzynarodowymi sądami toczy się też sprawa o odszkodowania za zajęte przez Rosjan mienie Naftohazu na okupowanym Krymie. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce Sport Tomasz Gorazdowski. Siatkarki zamknęły 18. kolejkę rozgrywek. Pałac Bydgoszcz pokonał Energę MKS Kalisz 3-0. W tabeli na pierwszym miejscu jest Chemik Police z jedną zaledwie porażką. Drugi jest Developers Rzeszów, który też przegrał tylko raz. Na ostatnich dwóch miejscach Wolę Wrocław i Wisła Warszawa, ta ostatnia bez zwycięstwa w 18 kolejkach. Zapaśnicy źle zaczęli Mistrzostwa Europy, które zaczęły się we Włoszech pod Rzymem. W stylu klasycznym żadnemu z czterech reprezentantów Polski nie udało się awansować dalej niż do ćwierćfinału. Szansę na brązowy medal zachował jedynie Dawid Kareciński. 25 kolejek Premier League za nami. Manchester United odniósł tylko 9 zwycięstw i zajmuje dopiero 8 miejsce w tabeli. Do prowadzącego Liverpoolu traci aż 38 punktów i coraz częściej mówi się, że na Old Trafford być może wkrótce zwolnią Ole Gunnara Solskjaera. A na jego miejsce? Daily Mirror twierdzi, że głównym kandydatem do zastąpienia Norwega jest Mauricio Pochettino. Argentyńczyk cierpliwie czeka na to, co wydarzy się w Manchesterze. Jedni być może chcą zmienić trenera, inni piłkarzy i to w super funkcjonującym układzie. Jurgen Klopp w Liverpoolu marzy o sprowadzeniu Kaja Harvetsa, a ewentualną opcję rezerwową miałby być powrót Felipe Coutinho. Barcelona chce go sprzedać, na razie piłkarz gra na wypożyczeniu w Bayernie. Harvets jest jednym z największych talentów niemieckiego futbolu i poważnie interesuje się nim od dłuższego czasu Bayern Monachium, który w kasie ma całkiem sporo ostatnio pieniędzy. W poprzednim sezonie 20-letni ofensywny pomocnik strzelił 20 goli, 7 asyst miał w 42 meczach. W tym sezonie już jest trochę gorzej, ale ciągle to nadzieja niemieckiej Bundesligi. Nadal będzie wiał silny, porywisty wiatr osiągający w górach do 140 km na godzinę. Tam możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. W nocy jutro pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu i krupy śnieżnej. Nad ranem od minus 1 stopnia na Podhalu do plus 1 nad morzem i 2 w centrum. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnujebankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media. W mojej pracy często słyszę pytanie, co robić, kiedy osoba starsza nie ma apetytu i przez to je zbyt mało? Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. W takich przypadkach proponuję sprawdzone rozwiązanie, Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Osoby stosujące suplement diety Appetizer Senior chętniej zjadają swoje posiłki. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład masło Ekstra Polmlek 30% taniej, 3,49 za 200 gramów przy zakupie 3 opakowań. Oraz kawę ziarnistą na wadce krema 44,99 za kilogramowe opakowanie. Lidl. Więcej na radość z życia. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Jest z nami pan profesor Czesław Sikorski z Katedry Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, który napisał i wydał właśnie no, bardzo inspirującą, choć dość smutną książkę pod tytułem Mity w zarządzaniu. Teraz spróbujemy o niej porozmawiać. Tam jest mowa o uwodzicielskiej roli mitów. No i na początek może to chociaż ta piosenka się nic nie ma wspólnego z zarządzaniem, ale ma coś wspólnego z uwodzeniem. Jest to uwodzicielska wersja piosenki Stinga. Posłuchajmy. Just lose my nerve as I've done from the start. Every little thing she does is magic. Everything she do just turn to yawn. Even though my life before was tragic, now you know my life for her goes on. To tell the story of a thousand rainy days since we first met. It's a big enough umbrella, but it's always me that ends up getting wet. Every little thing she does is magic. Everything she do just turn me on. Even though my life before was tragic, now you know my love. Ask her if she'll marry me in some old-fashioned way. When my silent fears will grip me, long before I reach the phone, long before my tongue has driven me, must I always be alone? Przypominam, jest z nami pan profesor Czesław Sikorski, wybitny ekspert z dziedziny zarządzania. Autor smutnej książki, Mity w zarządzaniu. Dlaczego ta książka taka smutna? No nie wiem, czy smutna. Wydaje mi się, że chciałem napisać książkę prawdziwą. No, to nie jedno, jedno drugiego nie wyklucza. No cóż, no mity służą często jako narzędzia manipulacji. Mhm. A manipuluje się po to, żeby mieć na kogoś wpływ. Podporządkować sobie kogoś. No i nie inaczej postępują organizacje gospodarcze. Występując bądź w roli pracodawcy w stosunku do pracowników, jak i w roli producenta czy sprzedawcy w stosunku do klientów. Starałem się ich podporządkować i mity do tego się często przydają. Czyli to jest, chodzi o interes, tak? To w czyimś interesie, konkretnie w interesie tych, którzy, no, organizacji, tak? Nie, chodzi oczywiście, tak, o interes organizacji. Czyli nie ma win-win, nie ma tej sytuacji. No, może się zdarzyć w sytuacji idealnej, o którą bardzo trudno w praktyce, mianowicie wtedy, kiedy mamy do czynienia z równoprawną sytuacją zarówno jednej, jak i drugiej strony tych relacji. Taka sytuacja może mieć miejsce no, w warunkach silnej konkurencji. Jeżeli chodzi o relacje między pracodawcą a pracownikiem, to chodzi tu oczywiście o konkurencję na rynku pracy. Jeśli jest to rynek pracownika, to oczywiście ma on znacznie większe możliwości realizacji swoich celów w systemie organizacyjnym, aniżeli wtedy, kiedy jest to rynek pracodawcy, który no, na formułowane oczekiwania przez swoich pracowników powiada na twoim, na twoje, jest 10 chętnych, prawda, no tak, na twoje miejsce. W przypadku natomiast relacji między firmą a klientami mamy do czynienia z konkurencją na rynku zbytu, prawda? I wtedy, kiedy jest to silna konkurencja na rynku, producenci czy sprzedawcy są skłonni w znacznie większym stopniu wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów niż wtedy, kiedy sytuacja jest odwrotna, to znaczy jest znaczna przewaga podaży nad popytem. O tych mitach zaraz powiemy, mam nadzieję, wyliczymy je i spróbujemy jakoś przeanalizować, opowiedzieć o nich, ale najpierw taka zasadnicza uwaga, znaczy pan podkreśla, taką myśl wyraża, że mity są potrzebne nie tylko organizacjom, mity są potrzebne także pracownikom i klientom, prawda? Znaczy dajemy się, sami się prosimy, mówiąc krótko, o to, żeby z nas... Oczywiście tak, i dlatego są one skuteczne. Manipulowano. Bo gdyby tak nie było, no to nie warto byłoby stosować mitów. No to po co nam są potrzebne? Generalnie chodzi o trzy takie funkcje, które mit może spełniać. Pierwsza to jest wywoływanie uczucia podziwu dla pracodawcy, w tym wypadku raczej szefa, menedżera, czy podziwu dla firmy, która jest ekspertem i która proponuje klientowi to, co jest najlepsze, najbardziej nowoczesne i tak dalej. To jest właśnie ten mit, który ma na celu wywołanie podziwu. Drugi element, czy druga funkcja mitu polega na kształtowaniu takich postaw snobistycznych. Jestem wyróżniony, pracując właśnie w tej firmie, a nie gdzie indziej. Jest to firma znana, firma o ustalonej marce. W związku z tym praca w niej jest dla mnie czymś wyróżniającym. Albo kupujące towary, albo które mają kupując właśnie markę, określone produkty, które charakteryzują się taką utrwaloną w świadomości społecznej marką. No i wreszcie trzecia sprawa, trzecia funkcja mitu to jest formułowanie pewnych propozycji, które nie mogą być zrealizowane, czyli pewnych proponuje się coś, czego nie można zrealizować, ale co jest bardzo atrakcyjne. Na przykład pracodawca może podkreślać, że w mojej firmie możesz się samorealizować, możesz zaspokajać swoje potrzeby wyższego rzędu i tak dalej. W rzeczywistości możliwość samorealizacji w firmie nie istnieje, ponieważ... Nie istnieje? Tak nie ostro? Istnieje, tak. Jeżeli oczywiście będziemy przez samorealizację rozumieć to, co rozumiał twórca tego pojęcia, czyli Maslow. Mianowicie samorealizacja zawiera cztery podstawowe elementy. Po pierwsze jest to poczucie autonomii. Po drugie jest to spontaniczność działania. Po trzecie jest to kreatywność. I po czwarte jest to umiejętność doznawania pewnych przeżyć o charakterze mistycznym. Czyli jest to pewien stan, który wymaga spełnienia tych czterech warunków, niezwykle trudny w organizacji, która z natury rzeczy stawia określone wymagania, która działa według określonego regulaminu, według określonego sposobu realizacji celów. No ale panie profesorze, mówiło się, to było dość głośne i popularne, mówiło się o turkusowych organizacjach tak zwanych. Takie organizacje, które właśnie jedną z ich cech takich wiodących jest właśnie to, o czym pan teraz powiedział. Że praca może dawać nawet takie mistyczne uniesienia. No trochę się tu uśmiecham wypowiadając to słowo mistyczne, ale właściwie tak. No można sobie wyobrazić taką pracę, która daje taki flow, prawda? Wyobrazić sobie można, tylko ile jest takich organizacji. Aha. Musiałoby nastąpić idealne dopasowanie potrzeb, oczekiwań pracowników z celami i warunkami funkcjonowania organizacji. Oto jest niezwykle trudno. O wiele łatwiej można wywoływać uczucie zadowolenia u pracowników. Zadowolenia spowodowanego tym, że dzięki pracy, którą wykonują, cieszą się jakimś prestiżem społecznym, że jest to praca interesująca, ciekawa, że jest to praca, która no, daje wysokie zarobki. To są wszystko elementy zadowolenia, ale nie należy tego mylić z samorealizacją, a często właśnie tak się robi dla celów marketingowych. Chociaż Maslow, zdaje się, to pan o tym pisze, wyhamował nieco, to znaczy on te teorie potrzeb sformułował najpierw, a potem próbował ją przenieść na potrzeby organizacji i wtedy już mówił bardziej o zadowoleniu niż o, tak, prawda, tak, niż o samorealizacji. Tak. I to jest niekonsekwencja, jeśli chodzi o dorobek Maslowa. Aha. No, a organizacje wykorzystują to, tę etykietę, tak, samorealizacja, tak. I tutaj na tym polega manipulacja. Na tym polega właśnie manipulacja. No dobrze, tak. Ale panie profesorze, jeszcze, no jednak wróćmy do tego. To rozumiem, że to jest w interesie organizacji, to wszystko i jeszcze więcej, o czym pan powie. Ale po co to jest nam potrzebne? Dlaczego my się dajemy wpuszczać w takie maliny? No właśnie dlatego, że to jest dla nas atrakcyjne z powodów, o których mówiłem. Że są obietnice bez pokrycia, ale my nie wiemy, czy one są rzeczywiście bez pokrycia. No, ale chcemy wierzyć, że są. Chcemy wierzyć, że są one z realne. Pokryciem, tak. Że ulegamy no właśnie temu autorytetowi firmy czy przełożonego, który często jest wykreowany tylko, a w gruncie rzeczy nie kryją się za tym jakieś autentyczne cechy umysłu i charakteru, czy też rzeczywiste możliwości organizacji. No często imponuje nam praca w określonym miejscu, prawda? Czy też funkcjonowanie w jakimś otoczeniu społecznym, które cieszy się społecznym uznaniem otoczenia. Ale tak jak na razie, to jesteśmy na takim poziomie, no, że może zmniejszmy swoje oczekiwania, prawda? Może tak, popatrzmy bardziej realistycznie, a może nawet sceptycznie. No więc pan proponuje taką optykę. Ja proponuję krytyczne spojrzenie, tak, sceptycyzm w tych relacjach, który pozwoli uchronić tych, którzy są słabszą stroną, a więc pracowników i klientów, od ulegania presji organizacji. Oczywiście, że ta presja będzie występować i to jest naturalne, że zawsze w marketingu mamy do czynienia z różnego rodzaju przegięciami, prawda? Różnego rodzaju próbami przedstawiania rzeczywistości w barwach jak najbardziej atrakcyjnych. Ale chodzi o to, żeby zarówno pracownik, jak i klient zdawał sobie z tego sprawę. To pozwoli mu realistycznie ocenić szansę realizacji swoich osobistych celów, zarówno jako pracownika, czy jako klienta. Pan powiedział słabszą stroną, ale właśnie dlaczego jesteśmy słabszą stroną? Tak chyba wcale być nie musi. Jest otoczenie jeszcze, prawda? Są prawa, jest państwo, jest władza, nie wiem, co tam jeszcze jest. Jest wpływ kultury, która już istnieje w takich instytucjach i to wszystko są czynniki, które mogłyby nas wzmocnić. Mogłyby nas wzmocnić, doprowadzić do stanu równowagi w tych relacjach. A no właśnie, dlaczego tak się nie Natomiast dzieje? Natomiast bardzo trudno jest o ten stan równowagi. Po pierwsze, rzadko kiedy mamy do czynienia z tak silną konkurencją, która by powodowała, że sprzedawca czy też pracodawca ustępowałby przed oczekiwaniami pracowników czy klientów. Poza tym mity służą właśnie temu, żeby nawet w warunkach silnej konkurencji uzyskać pewną przewagę, uzyskać, podporządkować sobie pracownika czy klienta. Oczywiście są regulacje prawne, one są bardzo ważne i to jest rezultat zarówno wieloletnich działań związków zawodowych, jak i ruchu konsumenckiego, które sprawiają, że firma musi funkcjonować według określonych reguł prawnych. Ale no różnie z tym bywa. Są przecież pewne zmiany w tych regulacjach, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Jeżeli ustawodawca liczy na to, że dzięki temu nastąpi rozwój gospodarczy kraju, co często odbywa się ze szkodą dla klientów, dla środowiska naturalnego i tak dalej. Mogą oczywiście te przepisy iść w drugim kierunku, to znaczy zmniejszać tutaj siłę oddziaływania organizacji na swoich interesariuszy społecznych, no ale wtedy rzeczywiście mogą się znów pojawiać negatywne jakieś zjawiska, które utrudniają ten rozwój gospodarczy, więc jest bardzo trudno wprowadzać takie regulacje prawne, które by zapewniały absolutną równowagę i dbały o równy interes obu stron. A czy biznes rządzi? Mówiąc krótko. No biznes rządzi. Można powiedzieć, że rację miał znany kulturoznawca Joseph Campbell, który stwierdził, że w różnych okresach historycznych można łatwo poznać, kto sprawuje władzę, kto ma największy wpływ na społeczeństwo. Aha, po wysokości budynków. Tak, po wysokości budynków. Campbell od mitu, tak? Tak. W średniowieczu były to kościoły, świątynie. W czasach oświecenia były to pałace, czyli siedziby władz cywilnych. Natomiast współcześnie są to biurowce, czyli znamionują one władzę biznesu. No właśnie, jak widzimy panoramę Londynu, to jest niesamowity Tower, który był tą potęgą. Prawda, najwyższym budynkiem, no tak. Ale za nim jest City, to jest w ogóle groteskowy widok wręcz, prawda, olbrzymia dysproporcja. No właśnie. Ale może, taka droga, pan w nią nie wierzy, no ale jednak spróbujmy o tym powiedzieć, takie samo ograniczanie się biznesu. No, na przykład idea CSR, czyli odpowiedzialności społecznej biznesu. No, bardzo ważna wydaje się koncepcja, ale pan do niej się odnosi krytycznie. Dlaczego? Nie odnoszę się do niej krytycznie, tylko warto mieć sceptyczny stosunek do tego i nie oczekiwać od biznesu poświęcenia. Nie należy oczekiwać filantropii. Biznes jest po to, żeby realizował cele gospodarcze. I tutaj Milton Friedman miał rację, twierdząc, że celem biznesu jest osiąganie zysku. Przy oczywiście zachowaniu odpowiednich reguł moralnych, dotrzymaniu pewnych norm moralnych i poszanowaniu prawa. Nie należy niczego więcej od biznesu oczekiwać. Skąd się bierze społeczna odpowiedzialność biznesu? No to jest wytwór współczesnej kultury, ponieważ firmy zaczęły w ten sposób podporządkowywać sobie klientów, że apelują do nich, że są firmami, które są odpowiedzialne społecznie, dbają o środowisko naturalne, sponsorują różnego rodzaju imprezy kulturowe, kulturalne, sportowe i tak dalej. No ale robią to oczywiście po to, żeby pozyskać tych klientów. Robią to po to, żeby dzięki temu w dłuższym okresie realizować cele jak najbardziej gospodarcze. No tak, ale to można powiedzieć, to jest, wszyscy na tym korzystają. Oczywiście, że tak. Ale często się podkreśla, że biznes powinien rezygnować z pewnych swoich celów, realizując cele społeczne, czyli ograniczać swoje zyski. biznes nigdy nie będzie w ten sposób funkcjonował, bo przestałby być biznesem, tylko stałby się organizacją charytatywną. Jest z nami dzisiaj pan profesor Czesław Sikorski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Taki cytat z pańskiej książki. Często przytacza się pogląd, że firmy czerpią mnóstwo korzyści ze strony społeczeństwa, korzystają bowiem z infrastruktury, która pozytywnie wpływa na ich rentowność. Dlatego też powinny dawać społeczeństwu coś w zamian. I to jest prawda. Ale chyba biznes tego nie rozumie. Czy ja się mylę? Społeczeństwo powinno tego oczekiwać od biznesu, podnosząc na przykład podatki od użytkowania infrastruktury, prawda? Czy w inny sposób nakładać na biznes określone zobowiązania. Jeżeli się tego nie robi, to nie można oczekiwać, że biznes sam z własnej woli będzie starał się być filantropem i realizować cele społeczne kosztem własnych celów. No tak, pewnie prawda. A proszę powiedzieć jeszcze, wyliczmy te mity. Trochę pan już o nich mówił, ale może teraz porozmawiajmy o kulturze organizacyjnej. To jest coś bardzo ciekawego, o czym pan pisze, prawda? Znaczy, że w celu maksymalizacji wydajności pracy, maksymalizacji zysków, następuje próba manipulowania kulturą organizacyjną. Tak. To jest bardzo interesujące. Co to znaczy? Jak to się odbywa? Kultura organizacyjna, czyli różnego rodzaju utrwalone w środowisku społecznym organizacji wzory myślenia i zachowania. Te wzory zawsze kształtowały się i w każdym środowisku się one kształtują pod wpływem interakcji społecznych. Ludzie, doświadczając różnych zjawisk, różnych sytuacji w organizacji, przyjmują pewien system wartości, pewne normy społeczne i pewne wzory zachowań, według których postępują. W ten sposób kultura kształtowała się zawsze oddolnie, można powiedzieć. Natomiast od czasu, kiedy uznano, że kultura organizacyjna może służyć realizacji celów organizacyjnych, można ją wykorzystywać po to, żeby ludzie byli bardziej zaangażowani na rzecz firmy, kulturę zaczęto kształtować odgórnie. Można to robić wtedy, kiedy się dąży do stworzenia takiej identyfikacji kolektywnej. No, jest taka metoda zarządzania poprzez wartości. Która brzmi bardzo dobrze. Tak, tak. Która właśnie ma na celu stworzenie takiej kultury. Oczywiście chodzi tu o taki zbiór wartości, które będą jak najbardziej korzystne dla firmy. Ten sposób kształtowania kultury prowadzi do tego, że mamy do czynienia z sytuacją, w której pracownicy stopniowo zapominają o własnych celach i interesach. Zamieniają się w tak zwanych ludzi organizacji, co Japończycy bardzo często podkreślają, że jest to konieczne, żeby organizacja mogła funkcjonować skutecznie. W związku z tym pojawiają się różnego rodzaju zjawiska, które są szkodliwe dla osobowości człowieka. Polegające na tym, że ludzie wyzbywają się własnej indywidualności. Zapominają o własnych celach, o własnych interesach. Takie podporządkowanie celów organizacji osiąga się w rozmaity sposób. Poprzez stosowanie zabiegów, które były kiedyś spopularyzowane przez znaną firmę Amway, w postaci skandowania, prawda, pewnych haseł, pewnych celów. Jest to typowe pranie mózgów. Stosowanie różnego rodzaju szkoleń typu survival, prawda, wydawałoby się zupełnie niepotrzebnych, kiedy ludzie uczestniczą w różnego rodzaju zabawach, grach, walkach, no właśnie po to, żeby nabyć odpowiedniej, twardości, bo ona jest potrzebna dla realizacji celów organizacyjnych. Do tego służy wprowadzanie jakiegoś specyficznego języka. Kiedy się mówi o duszy firmy zamiast o kulturze organizacyjnej, kiedy się mówi o marzeniach zamiast o planach i celach. To jest właśnie tworzenie pewnych sekt, w które przekształca się organizacja. To już nie jest kultura organizacyjna, to jest kult organizacji. Aha. Ale to można powiedzieć, że to są wyjątki. No to są ta firma Amway, no to jest legendarna, ten sposób zarządzania jest legendarny, też wyśmiewany, prawda? W korporacjach, współczesnych korporacjach bardzo często ma miejsce dążenie do tego, żeby ludzie jak najwięcej przebywali w firmie. Załatwia się za nich inne, różnego rodzaju sprawy, którymi byliby obciążeni w życiu prywatnym. Pozwala im się przyprowadzać swojego psa czy kota, prawda, po to, żeby traktowali firmę jak drugi dom, przebywali w niej jak najwięcej. Odcina się ludzi od świata zewnętrznego w ten sposób. Brzmi dobrze, zarządzanie przez wartości, a się kończy źle. No ale... właśnie, ale jakie wartości, prawda? No jakie? Niekoniecznie takie, które by służyły rozwojowi indywidualnemu poszczególnych ludzi. To są wartości, które sprzyjają realizacji celów firmy. I do tego jest potrzebny mit charyzmy. Prawda? Taki przywódca jest przywódcą charyzmatycznym i on jest tym idealnym przywódcą organizacji, jak się okazuje. Prawda? No właśnie, kolejny mit. Mit charyzmy bardzo rozpowszechniony. Często się powiada, że charyzma jest niezbędna, żeby można było dobrze, skutecznie kierować ludźmi. A nie jest? Poszukuje się przywódców charyzmatycznych. Nie jest? Wszystko zależy od definicji, od tego, co rozumiemy przez charyzmę. Jeżeli charyzma w klasycznym rozumieniu tego słowa ma polegać na tym, że jest ktoś obdarzony jakąś wyjątkową umiejętnością dominacji nad innymi, to ta dominacja oznacza ni mniej, ni więcej, tylko skłonność ludzi do podporządkowania się komuś takiemu. Używa się często takiego określenia, że dobry kierownik, charyzmatyczny kierownik, to taki, za którym ludzie pójdą w ogień. Otóż gdyby tak było, byłby to bardzo zły kierownik. Bo nie chodzi o to, żeby realizować cele kierownika czy organizacji, którą on kieruje. Chodzi o to, żeby wykorzystać potencjał ludzi, którymi on kieruje. Charyzmatyczny przywódca, nawet jeśli by chciał ten potencjał wykorzystać, to dopóki będzie odbierany przez podwładnych właśnie jako charyzmatyk, nie będzie w stanie tego zrobić, ponieważ ludzie nastawiają się na absolutne posłuszeństwo. Na tym polega władza charyzmatyczna. Ludzie nie chcą być krytyczni wobec swojego przełożonego. Nie chcą formułować własnych punktów widzenia, prezentować mu własnych pomysłów. Nastawiają się na absolutne posłuszeństwo. W literaturze często określa się, że zamieniają się w stado takich właśnie owieczek, którymi kieruje pasterz, prawda, charyzmatyczny przywódca. No tak. Taką ciemną stroną księżyca jest konformizm, prawda? Tak, jest to nic innego, jak jest to taki sam rezultat jak w przypadku władzy autorytarnej. Tyle tylko, że osiągany zupełnie innymi metodami. Nie przez budzenie lęku, prawda, przez karanie, ale poprzez... stwarzanie takiego mitu kogoś, kto uwodzi, kogo trzeba lubić, a nawet być może kochać, prawda? I wobec tego trzeba być całkowicie bezwolnym i podporządkowanym jego oczekiwaniom. A taki dobry lider to jest jaki wobec tego? Na czym polega jego autorytet? To jest lider racjonalny, który jest kimś w rodzaju nauczyciela. Lider racjonalny, czyli dobry przywódca, taki, którego powinniśmy chwalić i których powinniśmy szukać, a w uczelniach powinniśmy tworzyć warunki do tego, żeby kształcić ludzi, którzy chcieliby być kiedyś właśnie takimi liderami. To ktoś, kto wymusza krytyczny stosunek od podwładnych. ktoś, kto zmusza ich do myślenia. Ktoś, kto stawia przed nimi trudne zadania i każe im się samodzielnie uporać z tymi zadaniami. Pomaga tylko wtedy, kiedy wymaga tego sytuacja. Ktoś, kto nie zastępuje swoich podwładnych w myśleniu. Mhm. A czy taka, taka wizja właśnie owego przywódcy, to pasuje w ogóle do organizacji takich no nie, no firm? Czy to w ogóle jest tam miejsce dla takich ludzi? No, pan pisze o czterech sposobach dogadywania się, no powiedzmy. Mhm. Dialog, negocjowanie, charyzma i dyktat, prawda? Tak. No i dialog i negocjowanie to brzmi bardzo dobrze, no ale jednak organizacje mają swoje cele, zwłaszcza te, jak pan je zdefiniował w duchu Friedmana. Tak. I teraz, czy tam jest miejsce w ogóle na dialog, na negocjowanie i czy tam jest miejsce dla takich przywódców, o których pan powiedział przed chwilą? Oczywiście to zależy od organizacji. Są organizacje, które funkcjonują zgodnie ze starym, mechanistycznym modelem taylorowskim. Są takimi, ponieważ wykonują proste, powtarzalne czynności i zatrudniani są w nich ludzie o bardzo niskich kwalifikacjach. No i rzeczywiście w takich warunkach trudno wyobrazić sobie zarządzanie poprzez dialog, poprzez negocjowanie. Często powiada się również, że takie organizacje, które funkcjonują w szczególnie trudnych warunkach, w warunkach ekstremalnych, takie jak wojsko, takie jak służby mundurowe, tam również nie ma miejsca na takie formy zarządzania. Chociaż to zależy, przepraszam, wejdę panu zależy. Słowo, bo nawet w wojsku jednostki specjalne bardzo często jednak muszą tworzyć zespół, który nie jest wcale zarządzany przez dyktatora, tylko tam musi panować współpraca, empatia i zrozumienie, inaczej się nie uda, prawda? Oczywiście, no można podać przykład marszałka Montgomery'ego, który w czasie II wojny światowej wprowadził zupełnie nowy sposób dowodzenia, mianowicie tradycyjny sposób polegał na tym, że sztab wydawał rozkaz do dowódców jednostek uczestniczących w jakiejś operacji i znajdował się tam tylko cel oddziału, który ma być zrealizowany. Masz przesunąć się w kierunku na przykład północno-wschodnim o 15 kilometrów w ciągu doby. I koniec, nic więcej. Tam zająć stanowiska. Otóż Montgomery wprowadził dwa dodatkowe punkty do tego rozkazu. Punkt drugi był taki. Uczestniczysz w operacji, której celem jest to i to. Oprócz ciebie uczestniczą tam inne oddziały, których cele są takie i takie. I po trzecie, jeżeli na podstawie swojej obserwacji, bieżącej obserwacji stwierdzisz, że dla dobra realizacji celu tej operacji należałoby zmienić rozkaz zawarty w punkcie pierwszym, to masz prawo to zrobić. No więc czysta partycypacja w zarządzaniu. No właśnie. Czyli to czasami się sprawdza jednak. No, oczywiście, są jakieś że tak. granice i warunki, ale to się da zrobić do pewnego stopnia, jak rozumiem. W przypadku Montgomery'ego to się znakomicie sprawdziło no tak, w czasie prawda. Kampanii afrykańskiej. To prawda. A proszę powiedzieć, no jest takie... Czy to, o czym pan mówi, ten sposób zarządzania, czy on pasuje do Polski? Wiem, że to odpowiedź nie może być tak lub nie, no bo to jest bardziej skomplikowana historia, ale jednak mówi się o takim folwarcznym stylu zarządzania, prawda? To jest głośne już pojęcie i nasze firmy właśnie przypominają folwarki, gdzie jest taki pan, który ma swojego ekonoma, no a reszta to jest, no wiadomo. Ach, myślę, że to jest też pewnego rodzaju mit, któremu ulegamy. Mhm. Tak, mit, któremu ulegają tak, że przedsiębiorcy, którzy uważają, że tak należy kierować. A, no to jest inna sprawa. Tak. Nie sądzę, żeby tak było. Myślę, że to wszystko zależy od ludzi, którzy się w organizacji znajdują, od ich potencjału i od tego, czy kierownik potrafi ten potencjał nie tylko wykorzystywać, ale również rozwijać go. Profesor Czesław Sikorski jest z nami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cytat w cytacie. No, to jest cytat z książki profesora Sikorskiego Mity w zarządzaniu. Ale to są słowa Alexisa de Tocqueville'a. Kilka zdań, ale są bardzo wymowne, chociaż napisane chyba, no, powiedzmy, że 200 lat temu. Tak. Kiedy robotnik stale i wyłącznie wytwarza tylko jeden przedmiot, dochodzi z czasem w wykonywaniu swojej pracy do wyjątkowej zręczności. Zatraca on jednak przy tym ogólną zdolność kierowania swoją pracą. Staje się z każdym dniem zręczniejszy, ale zarazem coraz mniej przedsiębiorczy. Także można powiedzieć, że, i to jest bardzo pięknie powiedziane, człowiek ulega degradacji w miarę jak doskonali się robotnik. To słynne słowo. Mm-hmm. Rozumiem, że chodziłoby o taką odwrotność tego, o ile to jest możliwe w organizacji. To jest bardzo ważne zastrzeżenie. Pan to podkreśla i o tym powiedział. No to właśnie jak zrobić, jak spróbować pomóc temu człowiekowi, żeby został człowiekiem, będąc jednak pracownikiem? No to jest problem już, który próbowano dość dawno rozwiązać i tutaj wszelkie formy humanizacji pracy do tego prowadziły. Już w połowie wieku XX stosowano różne formy wzbogacania pracy, wzbogacania pracy, scalania pracy poprzez rezygnację ze zbyt wąskiej specjalizacji. Mhm. Pracownik, który wykonuje no trochę bardziej rozbudowany zakres czynności, niewątpliwie nie ulega właśnie tym degradacyjnym skutkom zbyt wąskiej specjalizacji. Oczywiście do pewnego stopnia tylko, ale dalszy rozwój organizacji, związany przede wszystkim z zasadniczymi zmianami w otoczeniu i związany z postępem technicznym, powoduje, że coraz większe są możliwości większego zakresu swobody pracowników, pracowników wykonawczych. Stosowana jest już od pewnego czasu zasada znajomości szerszego kontekstu zadania. Ta zasada polega na tym, że pracownik na danym stanowisku powinien wiedzieć nie tylko, co ma do wykonania, ale również, czego oczekują od niego ci, którzy będą korzystać z efektów jego pracy. To jest właśnie ten szerszy kontekst. Ponieważ te oczekiwania odbiorców często się zmieniają, pracownik powinien w ślad za tym również dostosowywać sposób wykonania swoich czynności na stanowisku. A więc rozszerza się tutaj ten obszar zainteresowania pracownika i zwiększa się zakres samodzielnych decyzji, które podejmuje. Bardzo ciekawą sytuację możemy zaobserwować współcześnie, kiedy korzystając ze współczesnych możliwości technicznych, zwłaszcza tych, które dotyczą komunikacji, korzystania z portali społecznościowych, z internetu, coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, w której pracownicy uczestniczą w różnych zespołach zadaniowych, zespołach projektowych, w których spotykają się z przedstawicielami różnych organizacji. Realizuje się projekty międzyorganizacyjne, które polegają na tym, że organizacja korzysta z obcych zasobów. Nie ma już potrzeby rezygnowania z pewnych atrakcyjnych zleceń tylko dlatego, że nie mamy odpowiedniego parku maszynowego czy odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Przyjmuje się takie zlecenie, tworząc organizację sieciową, w skład której wchodzą elementy innych systemów organizacyjnych. Ale czy to znaczy, panie profesorze, że otoczenie, nacisk otoczenia, internet, upraszczając na przykład, czy on będzie związane ta zmiana z humanizacją pracy właśnie? Czy to jest taka szansa? Niewątpliwie zwiększa to stopień samodzielności pracowników, ponieważ oni uczestniczą w różnych projektach, realizując różne zadania i w związku z tym spotykają się z różnym otoczeniem społecznym, z różnymi wymaganiami, co wymaga od nich coraz większej elastyczności, coraz większej zdolności adaptacyjnej. Czy to oznacza humanizację wobec tego? Wcale nie musi, prawda? Zależy, jak na to spojrzeć. A no właśnie. Jest to element humanizujący z tego względu, że niewątpliwie zwiększa no, zakres umiejętności czy wiedzy, wzbogaca intelekt. Natomiast oczywiście utrudnia to pracę w tym sensie, że często dochodzi do zjawiska wypalenia zawodowego. I to jest oczywiście zjawisko negatywne. O co właściwie chodzi? O co walczymy, panie profesorze? Znaczy, nadmierne oczekiwania są niedobrym rozwiązaniem. Firmy turkusowe zdarzają się, ale rzadko, jak rozumiem, prawda? Musi no, kilka zajść zdarzeń, żeby one były w ogóle możliwe, prawda? No, ten internet niekoniecznie daje szansę. Biznes rządzi, prawo jest jednak za słabe. Konsumenci nie potrafią, czy pracownicy nie potrafią walczyć o swoje. Związki zawodowe tracą jednak swoje dawne znaczenie. I tak dalej, i tak dalej. Można tutaj mówić, wymieniać sporo takich czynników. To znaczy, że co? Że jesteśmy skazani na niewolę i poddani ich. I chcemy poddawać się tym uwodzącej, o tej uwodzącej mocy mitów, no bo wtedy, no, wtedy jest nam jakoś łatwiej. Możemy taką sytuację zaakceptować. Czy to, co mówię, nie ma sensu? To ma sens, tylko że powinniśmy się temu przeciwstawiać. No ale co możemy walcząc zrobić? Walcząc z pewnym stereotypem kulturowym. Mianowicie rzecz polega na tym, że nie można nikogo uszczęśliwiać na siłę. Rzecz polega na tym, że ludzie powinni wybierać to, co im odpowiada. Krótko mówiąc, człowiek powinien mieć prawo wyboru organizacji, w której będzie się czuł najlepiej. A klient powinien mieć prawo wyboru takiego produktu, który będzie najlepiej zaspokajał jego oczekiwania. Ale żeby wiedzieć, jaka organizacja pozwoli pracownikowi najlepiej się w niej czuć, czy jaki produkt będzie najlepiej zaspokajał oczekiwania odbiorcy, klienta, to zarówno pracownik, jak i klient nie powinni ulegać marketingowej presji organizacji. To łatwo powiedzieć. No właśnie, dlatego ten stereotyp kulturowy polega na tym, żeby pozwolić sobie na samodzielność myślenia. Żeby być świadomym tego, że jesteśmy manipulowani. Ta świadomość powszechnej manipulacji nie powinna polegać na tym, że się na nią godzimy, akceptujemy. No cóż, tak jest. Tylko powinna polegać na tym, żebyśmy się przeciwko temu buntowali. Nie, ja nie będę ulegał naciskowi środowiska i szedł do pracy właśnie tam, bo moje środowisko uważa, że to byłoby dla mnie najlepsze miejsce, bo się cieszy dużym prestiżem społecznym. Ja pójdę do pracy tam, gdzie będę się czuł najlepiej. Panie profesorze, proszę się nie pogniewać, ale to jest łatwo mówić, jak jest się profesorem, zresztą wybitnym profesorem dobrej uczelni, prawda? No, ale to nie dla wszystkich. Nie jest łatwo to mówić. Nikomu. No ale są jednak pozycje bardziej uprzywilejowane i mniej. Prawda? I być może jesteśmy skazani na taki los po prostu. Tak, ale świadomość tego, na co nas stać w danej organizacji, realistyczna ocena tego, co nam organizacja, zarówno jako pracodawca, czy jako sprzedawca oferuje, no jest niezwykle ważna, żebyśmy zachowali realistyczne podejście do życia w ogóle. No to tutaj pełna zgoda. Dobrze, a czego możemy oczekiwać? Pan proponuje, znalazłem w pańskiej książce takie pojęcie, taką koncepcję, własność pracy. Prawda? Tak. Że samorealizacja, no to uspokójmy się, to może być przedmiot manipulacji, charyzma, kultura i tak. To o tym pan powiedział. No właśnie, ale chociaż, a może aż tyle, własność pracy, poczucie tego, że ta praca no, ma sens, że to jest moja praca. To jest moja praca, tak. Co to znaczy? No to znaczy, że rozumiem jej sens. To znaczy, że robię to, co lubię, co chciałbym robić. Że ta praca zaspokaja moje potrzeby. Niekoniecznie potrzeby samorealizacji, ale daje mi poczucie ważności, daje mi poczucie zadowolenia, pozwala mi utrzymać rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Poczucie własności pracy jest związane oczywiście z poczuciem autonomii. Jak dalece ja mam wpływ na to, co robię i w jaki sposób to robię. No więc im większy wyższa jest ta samodzielność, ta autonomia w miejscu pracy, tym większe poczucie własności pracy, poczucie zadowolenia, co za tym idzie zaangażowanie w to, co robi. Ale tak pana słucham, czytałem pańską książkę, to ja mam takie poczucie, że istnieje pewien stereotyp, być może mit profesora od zarządzania, który jest takim praktykiem i pokazuje procedury. A to jest właśnie to co pan, to jak pan to mówi, to jest właśnie pan humanistą takiej starszej daty. Mam nadzieję, że ta postawa... No bo ja niestety jestem starszej daty. No dobrze, przepraszam, nacisk kładłem na to pierwsze, nie na to drugie. To znaczy, że jak taka postawa przetrwała, no to może ma szansę, żeby promieniować. Może to jeszcze nie jesteśmy na przegranej pozycji. No chciałbym w to wierzyć, jak najbardziej. Tak. Myślę, że to jest jakiś ratunek przed... tą zbyt daleko idącą technicyzacją naszego życia. Dziękuję, panie profesorze. Czesław Sikorski był z nami dzisiaj, autor książki Mity w zarządzaniu. Dziękuję Renacie Szewczak i Edycie Kocębie. A gdyby ktoś z państwa chciał tę książkę dostać z autografem mistrza, to bardzo proszę napisać klub@polskieradio.pl. Wszystkiego dobrego. Dariusz Bugarski. Zapraszamy